آیا غصہ په انتحاق یعنی په پامال دلو د شرعی امور په پامال دلو باندې غصہ کول جواز لري او کنا چې د الله حکمونه ماتیږي په هغې باندې انسان غصہ کېدل انسان ته غصہ کېدل جواز لري او کنا موږ وایو هو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفت دا و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ذات دپاره کله هم چا تندې غصه شوی خو د دینی مسله کې په انتحاق او په پامالیدو باندې چرته هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ندی برداشت کړی. یو څو مثال یو مثال دوه مثال وایو. هند ابن ابي حاله روایت کوي فرمایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صفت کې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تغضبه الدنيا وما كان لها چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیاوي امور کې چرته هم ندی غصه شوی د دنیا لپاره چرته هم ندی غصه شوی. فاذا تعدي الحق لم يعرفه احد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له او خکله چې بده الله حکم مات شو نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم غنت غصه د هیچ چا نه دلیدلې بیا بیا به تر هغه وخت پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم غصه نه سړېدلا غصې نه به نه کېناستلو حتی ینتصر له تر څو چې به د الله د دین د انتقام نه واخیستې. عائشه رضی الله عنها فرمایي ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما. نبي كريم صلى الله عليه وسلم هيس كلهم نسوك وهلي سوك ندي وهلي فلاس بانده غزاري پچانه ده کرده نپا زنانه بانده نپا خادم بانده مگر إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چا هم ورته اذیت نه دی رسولی مگر دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم معاف کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم انتقام ته نه دی اخیستی خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هیڅ کله هم داسې نه دی شوي چې د هغې په مخ کې د هغې په مخ کې د الله احکام مات شوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې انتقام نه یې اخیستی. نو وروڼو غصه کېدل د الله په محارمو باندې غصه کېدل دا صفت د ایمان دی دا علامه د ایمان ده د چا په زړه کې چې ایمان وي خامخا به غصه کېږي د ذات دپاره به نه غصه کېږي د الله په محارمو باندې به خامخا غصه کېږي. وروڼو نن زموږ ستاسو معامله د مسلمانانو عامله بالعکس ده که معمولي چا راته سخته خبره هم وکوله لږې دیکه هم کړو بیا ورسره د کلونو کلونو دښمني کوو چې زما بېزتي وکوله د مشر بېزتي وکوله د فلان بېزتي وکوله صغرا کبرا بیا ورته جوړوو خو د الله د دین چې کله تر خپو لاندې کېږي وروڼو په هغې باندې هم تندی نه تریف کېږي. دا خبره وروڼو دلته بیا تکراروو چې بعضې دعات بعضې مسلمانان وروڼه زموږ وروڼو دعات ډېر دي په دنیا کې په مختلفو نومونو په مختلفو جهتونه دي چې دعوت کوي ډېر داسې دعات دي وروڼو چې رفق او د نرمي او د اخلاق په دې باندې تعبیروي چې د چا نه انتقام مه اخلئ او بیا مغالطي کوي په غلطو ځایونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت واقعې بیانوي د کفارو په ضد باندې راپاسه د یو مسلمان خور د انتقام دپاره یو سړی د کفارو باندې حمله کوي قرآن سوځېږي مسلمانان انتقاماً د خپل وس مطابق هر څه کوي عملیات کوي څوک استشهادي حملې کوي څوک نور عملیات په کفارو باندې کوي څوک دماکي کوي څوک مظاهرې کوي ډېر داسې دعات دي وروڼه په دې مسلمانانو کې په رادیوګانو تلویزیونونو کې راوځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعضې واقعې یادوي چې هغه د دې سره هېڅ سر نه خوري وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکېمکه طایف ته لاړو ووهل شو او د عذاب ملایکه راغله چې بس ته حکم وکوه چې د دواړه غرونو په دې منځ کې تباه کړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې نه و د الله بنده واقع باندې ځان پوه کړه من تقم رسول الله صلی الله علیه وسلم لنفسه قط نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ځان دپاره هېڅ کلم د چا نه انتقام نه دی اخیستی. هلته مسله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل نفس مسله وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کاڼو باندې ویشتل شوی و او بل هغه وخت کې وروڼو د انتقام جواز نه و نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړ شوی و واصبر واعف عنه واعرض او کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حکم وشو اجازه ورکړل شوه تاسو وګورئ نه مدینه منورې په چاپریال کې معاهده د کفارو سره شوې وه په بازار د یهودو کې هغه بازار ته د مسلمانانو یوه زنانه ځي صرف پړونه یې ترنه غورځېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول امت په خطر کې اچوي ورځي او په دې یهودو باندې حمله کوي صرف د چا انتقام د یوې زنانه د انتقام بیا د څه انتقام اخلي د څادره د پړونه انتقام اخلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل سنتو د فرایزو د واجباتو د شرعي امورو په انتحاق باندې د هغې په پامالیدلو باندې هرګز نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاموش نه دی پاتې شوی یو لحظه د پاره هم نه دی خاموش پاتې شوی. نو دا مغالطه باید ونه کوو. د یو سیمینار یوه واقعه ده وروڼه چې یو ډېر کلونه مخکې یو سیمینار و د دعوت سیمینار و عالمی سیمینار و د دنیا علما ورته راتلل عرب و عجم. نو په هغه کې په هغه زمان او وخت کې یو ډیر مشهور داعی دی د اسلامي د تنظیمونو نه، د یو تنظیم د عربي تنظیمونو نه. نو هغه په د خپل د سیمینار د خپل محاضرې او د درس په دوران کې توصیه کوي چې باید ورونو رفق باید وکوئ، نرمی باید وکوئ د کفارو سره، یهودو سره. بیا د خپله بیا استدلال په خپل ځان باندې کوي خو په غلط ځای کې. وایي چې زه تلی وم فلانی ځای کې کانفرانس و په بنګلادیش کې. په بنګلادیش کې هغه یوه ګستاخ رسول ده، چا چې سلمان رشدي نه وروسته دوهم ځل چا چې هغې هغه لیکلی دی په د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې، یا د هغې په حق کې چې ګستاخي کړې، هجا کړې ده، کتاب یې لیکلی دی. و چې هغه ما سره په سټیج باندې ونه پوهېږم، یهود فلان همدا و، سلمان رشدي و، که څوک مشترک یو پروګرام و. په هغه مشترک پروګرام کې هر چا خبرې کولې، خو د ما نمبر چې کله راغلو ما په ډېر نرمۍ سره هغوی ته هم خطاب وکولو، دې ته مې هم خطاب وکولو، دې ډېر تاثیر وکولو. په دې کې یو ځوان ورته پورته شو، کنځل یې ورته وکولې، صفا د ټول د هزارها خلکو په مخ کې لوی عالم ته په سټیج باندې ور پاسېدو، کنځل یې ورته وکولې. خور و مور یې ورته یاده ا چې خور و مور ورته یاده که دا دومره هیجاني شو، دومره غصه شو چې ګیلاس یې مخې ته پروت و او ګزار یې ورباندې وکولو چې بی ادبه او هغه مرته کنځل شروع کړې. وروسته د هغې نه هغه لاړو سټیج ته، معذرت یې تنه وغوښتو، ښکل یې کړو. وایي زما دا مطلب نه و چې زه ستا سره بې ادبي کوم، ما ته معلومولې چې رښتیا هم رښتیا هم ته رفق اخلې چې ستا د ذات مسله راغله، ستا د ذات مسله که ټوپک در سره وي اوس به دې ویشتی هم په دې سر باندې. نو د دې نه معلومېږي په تا کې حمیت دینی نشته، در کې حمیت عصبي در کې دی. د ځان نه په دفاع کې درې خبرې دې زما برداشت نه کړې. او د تسلیم او د سلمان رشدي پوره کتاب دی، او په هغې سره ناست او هغې ته بیا رفق وایې. نو وروڼه خلک بعضې خلک د رفق په دې باندې هغه کوي. یو بله واقعه، ژوندۍ واقعه چې ما لیدلې ده، په یو ځای کې وروڼو اخبارونه به راتلل مدرسې سره نږدې، دارالمطالعه په نوم باندې کم تنظیم یو هغه جوړ کړی و، دارالمطالعه په نوم باندې کتابونه، دیني کتابونه به هم پکې و، د خپل فکر کتابونه به هغې خلکو ایښودل. روزانه به اخبار هم راتلل، مفت اخبار و، طالبان به ورتلل. نو په دې کې یو تبلیغي حضراتو یو سپین ږیری محترم سړی و، هغه رالو. نو اخبار یې وکتلو، په دې ورځ باندې څه غټه کومه واقعه شوه چېرته مجاهدینو څه ډېر غټه کاروایي کړې وه. نو دا اخبار یې وویلې، دا وګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلک جنت ته لیږي، جنت ته دې لپاره چې کفار جنت ته راشي. دا وګوره دې ظالمانو ډېر ټول جهنم ته یې ولېږه. خو همدا دي چې د ګوتې د مچو ځاله ته ګوتې وروړي او د نور مسلمانانو پرې تبه کوي. نو همدغسې موقف یو بل ځوان طالب دلته ناست و، هغه هم داسې یو هوښیار و، هغه راپاسېده او سپین ږیري ته یې کنځل وکولې. دوه کنځلې چې ورته وکړې، سپین ږیری داسې هیجاني شو چې قریب و چې فشار د وجه نه نور زوپ وکوي. راپاسېده، د هلک ته یې څو څپېړې هلک ووالو. نو هلک هم معذرت وغوښتو چې بیا ورته ویلې چې دا ما دې دپاره ونه ویلې، ما وایي چې رښتیا په تا کې حمیت دیني در کې شته و که نه. نو ستا خور مور خو په کور کې ناسته، زه نه ورتلی شم نه قنه بد. صرف په دوه خبرو باندې دومره هیجاني شو په ما باندې ګزار وکړه که اوس تا سره ټوپکی خو ویشتم دی. نو ته د ځان د ذات دپاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طایف یاده یې، هلته د ځان دپاره یې ولې نه یاده یې؟ دا که زه ستا کور ته درشم چې ته به ما سره څه کوې؟ تا کم مجاهدینو چې دا تباهي کړې ده، د دې کور ته د کفار ورغلي دي، دا د خپل دین او د ناموس نه دفاع کوي، ځان پوه کړه. نو وروڼو بعضې دعا دغسې په مغالطو کې اخته دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند او د سیرت واقعې راخلي په غلط ځای کې لګوي. نو د داعي صفت دا دی چې د الله د احکامو په پامالیدلو باندې به فشار هم اوچتیږي، متشدد کیږي، به هم سختی به هم کوي، غصه کیږي به هم، او د ذات په باره کې به وروڼو بیا رفق کوي، هر سړی به بخي. خو کله چې غصه شو د الله په خاطر باندې غصه شو، وروڼو بیا به هماغه آداب چې د دې نه مخکې ذکر کړو چې بیا به ګوري چې دا کم حکم پامال شوی د دې حیثیت او مقام په اسلام کې څه دی. که مستحب کار ترک شوی پامال شوی، هغې سره به ځان ته یوه سختي کوي، ځان ته درجه لري. که واجب ترک شوی ځان ته درجه لري، که فرض عین ترک شوی ځان ته درجه لري، که د یو کس مرتکب د ارتداد او د کفر شوی یا ځان ته درجه لري. نو یو کس ورونه راځي یو عالم ته یا یو مجاهد ته کنځل کوي، دا یو منکر دی، دا ځان ته غصه غواړي. په یو کس راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کنځل کوي، دا څوک چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کنځل کوي، دا په دې سات باندې پاسېدل د دې سړي سر وهل دا د اسلام حکم دا دی، دا هیڅ گنجایش نه لري. که بالکل پر باندې ته واقع کوم دا به نه برداشت کوم. خو که یو کس مجاهد ته کنځل وکوي، مجاهد ته بادراده وي، نورونه په دې باندې بیا د ټوپک گزار نه کوي. ځکه زه او ته او مجاهد ورونه هغه حرمت نه لري کوم حرمت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لري. زما په کنزل باندې یا د مسلمان په کنزل باندې یو کس فاسق کیږي، سبب المسلم فسق دی، خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په کنزل باندې کفر او ارتداد دی، او داسې کفر او ارتداد دی چې استتابت هم نه لري. نو په لهذا اول به غصه کیږو نه، کله چې غصه کیږو د الله د دین لپاره به غصه کیږو، چې غصه شو بیا به مأمور بهی ته ګورو چې څومره د هغې مأمور بهی مقام دی په اسلام کې، همومره به غصه کیږو، همومره به معامله ورسره کوو چا چې څوک چې مرتکب شوی د هغې کار.